są na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O wzmocnieniu systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie prezydent Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem. Usłyszał, że po stronie amerykańskiej jest gotowość do rozszerzenia współpracy. Inwestycje w drony i obronę przed nimi to konieczność, tak mówią eksperci komentując unijne plany tarczy antydronowej. Po weekendzie do domu mają wrócić Izraelczycy pojmani przez Hamas. Strony kończą przygotowania do wymiany. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych o wzmocnieniu systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie. Ukraiński przywódca wskazał, że Donald Trump wyraził gotowość do rozszerzenia współpracy. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Zełenski zaznaczył, że rozmawiał z prezydentem USA o sytuacji na Ukrainie. Działamy, aby pozyskać rakiety dla systemów obronnych. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o naszym systemie energetycznym oraz o wzmocnieniu systemów obrony przeciwlotniczej. Poinformowałem go o sytuacji w Odessie i innych miastach. Jestem wdzięczny za jego gotowość do pomocy. Pytał mnie również o sytuację w stolicy i innych naszych regionach. Zełenski dodał, że liczy, że Stany Zjednoczone i inni partnerzy zachodni będą nadal wywierać zdecydowaną i silną presję na Rosję, szczególnie po deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Drony odgrywają coraz większą rolę na polu walki, a siły zbrojne powinny inwestować w zaawansowane systemy do obrony przed nimi. Tak uważa Mikołaj Rogalewicz z portalu Cyber Defense 24. W rozmowie z Polskim Radiem wskazał, że wojna na Ukrainie sprawiła, że bezzałogowce są coraz szerzej wykorzystywane na froncie. Potrzebne są zdecydowanie większe inwestycje w te systemy antydronowe i cały czas rozwijanie tej technologii. Drony tak samo będą się dalej rozwijać. Będą powstawały nowe technologie, sposoby obchodzenia tych systemów antydronowych, które teraz funkcjonują. To nie jest coś takiego, że raz kupimy i to już ma działać, tylko to potrzeba cały czas określonych inwestycji, nadzoru, monitorowania, jak właśnie ta sytuacja się rozwija, żeby dostosowywać te rozwiązania, które mamy, też do tego, jak rozwija się ta technologia ofensywna. Na początku października Komisja Europejska omówiła plany budowy muru antydronowego systemu obrony na wschodniej granicy Unii. System ma monitorować i chronić przestrzeń powietrzną, morza oraz lądy krajów regionu. Izrael i Hamas kończą przygotowania do wymiany więźniów. W poniedziałek do domu mają wrócić izraelscy zakładnicy od 2 lat przetrzymywani w Gazie. To rezultat rozejmu, który wszedł w życie wczoraj. Jak mówi profesor Jan Kaźmierczak z Politechniki Śląskiej, jest szansa na to, że rozejm będzie skuteczny. Wierzę głęboko, że to się może udać. Przy dobrej woli obu stron, jeżeli obie strony zadbają o to, żeby nie było takich ruchów podsycających ogień, to się może udać. Z kolei Zbigniew Przebyłka z klubu Jagiellońskiego w Katowicach pyta, po co to wszystko Hamasowi było. Jedyne co widzę to, że przez te 2 lata wojny ten posiew nienawiści pomiędzy Żydami a Arabami, pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami tak się pogłębił, że jakiekolwiek trwałe rozwiązanie pokojowe nie zostanie osiągnięte, podejrzewam, za życia żadnego z nas. Wojna rozpoczęła się od ataku terrorystycznego Hamasu na Izrael. Obowiązujący rozejm zakłada wycofanie się izraelskich wojsk z części Strefy Gazy oraz uwolnienie izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów z Izraela. Zmarła amerykańska aktorka Diane Keaton, poinformowały media w USA. Miała 79 lat. Znana była m.in. z takich tytułów jak Ojciec Chrzestny, Lepiej Późno Niż Później czy Annie Hall, za rolę, w którym otrzymała Oscara. Na koncie miała również tytuły aktorki roku Brytyjskiej Akademii Filmowej, 2 Złote Globy oraz wiele nominacji. Do Czech nie wjadą posiadacze rosyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych z krajów trzecich, poinformował o tym minister spraw zagranicznych Jan Lipawski. Zakaz nie dotyczy dyplomatów akredytowanych w Czechach, ani tych, którzy tylko przejeżdżają przez Czechy do kraju, w którym pełnią swoje funkcje lub na posiedzenia organizacji międzynarodowych. Lipawski stara się, aby podobną decyzję podjęła teraz cała Unia Europejska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach przeważnie od 12 do 15 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 9 do 11. Poza tym zachmurzenie będzie duże, późnym popołudniem postępujące od północy ku centrum większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, późnym popołudniem od północy zanikające. Autopromocja.

chciałem tylko oficjalnie poinformować, że moja przygoda z artystą, który nazywa się Cihangir Erildiz, trwa na dobre. Właśnie dokopałem się do kolejnej jego płyty. Przypominam, jest to DJ i producent, który pochodzi z Turcji, który prezentuje na swoich albumach różnorodne smaki muzyczne. Zaczynaliśmy od pięknych jungle jazzowych tematów, potem przeszliśmy do down tempo, a teraz album, który zatytułowany jest Basit Zefkler, niesie ze sobą takie oto dźwięki. No piękne te dźwięki, piękna ta płyta, chociaż nie jestem jakimś orłem, jeżeli chodzi o turecką scenę elektroniczną, no ale od czego są wspaniałe kopalnie muzyki w przestrzeni internetowej. No i tam się można natknąć na tak cudowne dźwięki od artysty, który nazywa się Cihangir Erildiz. Nie powiem, że skończyłem eksplorować tereny muzyczne, które proponuję swoim słuchaczom, bo jestem dokładnie gdzieś w połowie. 16 minut po 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Niedługo dotrą do zainteresowanych informacje na temat 19 października i Jazz po Polsku Festival, bo okazuje się, że podwójne zaproszenia mamy. I one dla słuchaczy, do słuchaczy powędrują tak, jak powiedziałem. A teraz artystka, która nazywa się Wimby Mango i nagrała krótką płytę z artystą, który ukrywa się pod pseudonimem Foot Shooter. Słuchaliśmy już wspólnie tych dźwięków, no ale mówiłem i obiecywałem, że w Jazz and Bass do tego małego wydawnictwa będę wracał. I robię to teraz, bo takich muzycznych słów chcę dotrzymywać. Artystka nagrała nawet pozdrowienia dla audycji Jazz and Bass. One w swoim czasie pojawią się na antenie Wimby Mango i Foot Shooter. Wspaniała, mała płyta prosto z wytwórni True Tats. A my lubimy True Tats na naszej antenie, tak jak i lubimy Addiction Records. O tym już mówiłem w pierwszej godzinie. Absolutna nowość od Ross Addiction. No i przy okazji tej nowości warto było sprawdzić, przypomnieć i przewertować sobie katalog tego polskiego labelu, a tam naprawdę doskonałe smaczki. Najczęściej melodyjne, liquidowe, takie płynące, wieczorne, no i myślę idealnie nadające się do naszego spotkania. So much joy. Are you a man who loves and cherishes and cares for me? So much joy. Are you A w katalogu Addiction Records zawodnik z Bydgoszczy Rafał Etamski, pisany przez Rafa AU. Polski producent muzyczny podbił serca fanów na całym świecie swoim melodyjnym i nastrojowym stylem. Zresztą słychać było to jego płynne, delikatne, chilloutowe, liquidowe podejście do muzyki, jaką jest drum and bass. No i taka w katalogu epka, w katalogu Addiction Records się znajduje. No i ta epka jest dzisiaj z nami na antenie Trójki. I'm walking down the block, I'm in the cityscape, chasing down a break out here to meet my fate. Every day is new, every day is change. Have to ride the tidal wave as all things rearrange. Stores come and go, stories write themselves. Neighbors lived in heaven, now they're in a living hell. The city has a life, a life that's always sown. That neighborhood was live till it died, dead and gone. This is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. This is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my own. I'm still paying rent for this apartment house. In the past 5 years the neighbors priced me out. Landlord raised my rent, he's grabbing every cent. I'm out here grabbing straws looking for a place to rest. Now the rent is rising every place I look, and every landlord that I meet is looking like a crook. They just want my money, don't care if I can eat. They don't care if I sleep out here in the naked street. This is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. This is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. Call my home. Out in the street, they're shooting grown adults. They say it's not my fault. Cops push them in the car, lock them in the vault. Then march them off the court, get charges for the sins. The lives they took, you know, they're never coming back again. Now some will feel remorse, others just shrug it off. But either way, the game they played, it was a total loss. Look, this is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. This is the city life, this is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. Rafał Etamski, Joy i City Life. Te dwa nagrania znajdują się na singlu wydanym w grudniu 2024 roku pod szyldem Addiction Records. Tutaj w kompozycji City Life gościnnie Donny Ozon tak pięknie zaśpiewał, bo przecież do drum and bassu można pięknie zaśpiewać. 27,5 minuty po 22. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy wywalczyli dziś wstęp do Jazzmin 19 października, dostali już informacje zwrotne. Proszę je potwierdzić. Widzimy się na pierwszej części festiwalu Jazz po polsku. Temat będzie wracał na antenie Trójki, bo Trójka patronat nad tym wydarzeniem objęła i temat będzie wracał w audycji Jazz and Bass. A teraz wraca Potential Bad Boy, bo właśnie wyszła jego długo wyczekiwana płyta. Battle of the senses, this is a spiritual warfare. Bet the senseless, they be peddling morphine. Primal instinct, perception's never been more clear. Time to change your perspective. Battle of the senses, this is a spiritual warfare. Bet the senseless, they be peddling morphine. Primal instinct, perception's never been more clear. Time to get more connected. Battle of the senses. Pretenses, this endless self-awareness, soul defenses. This senseless, restless, sitting on fences. And hence this state of mind you'll find, cause it's a battle of the senses. It's what you know. Knowledge is the key and we reap just what we sow. True love is the power, energy ain't cheap. Gotta keep it mindful cause there's Potential Bad Boy, czyli Chris McFarlane, jeden z pionierów gatunku, jakim jest jungle z Wielkiej Brytanii. I album, na który długo czekaliśmy, Elusive, pod banderą True Tats. Tutaj piękne, współczesne podejście do muzyki jungle. Naprawdę niezły materiał zgromadzony na tym krążku, który ma dosłownie jeden dzień, ale w związku z tym, że jesteśmy z wytwórnią True Tats blisko, no to szybko mamy te nagrania. Nóżka chodzi? Tak, nóżka chodzi. Pięknie śpiewają. To jeden z przykładów. Give me a sign. W tym momencie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass Potential Bad Boy. Looking at the sky, like I'm looking for a sign that maybe, yeah, just maybe, you could be my baby. Just give me a sign. Just give me a sign. Just give me a sign. Sign to szczególny moment na tej nowej płycie Elusive Potential Bad Boy, gdyż śpiewa tutaj nie kto inny jak córka artystki ukrywająca się pod pseudonimem Havana wnosi tutaj swój soulowo R&B styl. No i proszę bardzo, jaki mamy piękny dżunglowy moment na tym krążku. 22:35 i nowość od zespołu Oreglo. Londyńska formacja Oreglo, podopieczni Gilesa Petersona, którzy dotychczas uroczyli nas malutkimi płytkami, właściwie jedną epką z września 2024 roku, potem jedno nagranie, ale wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli kolejnych 5 nowych nagrań w listopadzie. The Weir, tak zatytułowane jest to wydawnictwo, no i mamy pierwszą zapowiedź, Boste. No, czyli w swoim stylu. Trochę reggae, trochę dęciaków i trochę dobrego basu. A teraz proszę pozwolić mi zrobić pewien wyjątek, chociaż nigdy w Jazz & Bass nie zamykaliśmy się tylko w tych dwóch szufladach. Ale to nagranie chodzi za mną codziennie. Szkoda, że słuchamy go tylko wspólnie w piątki. chyba poza pomnikowym Again, w moim przypadku nigdy czegoś podobnego nie przeżywałem, jeśli chodzi o piosenki Archive to Look at Us, zapowiedź ich ostatniej, najnowszej płyty. Czwarte miejsce wczoraj w 74. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. No i musiałem dzisiaj. 5 minut i 37 sekund łapiących za serce. Tak mi się przynajmniej wydaje. 11 minut do 23. A propos przebojów, no to teraz przebojowi Brassers. Cześć, to Brassers. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Jazz and Bass na antenie Trójki. We'll be right back. to bez wątpienia przyjaciele audycji Jazz and Bass. Audycja Jazz and Bass też przyjaciółką Brassers jest. Ekipa z Warszawy, Brass Band, który proszę posłuchać, co robi z instrumentami dętymi. Tymczasem, no muszę to powiedzieć, 4 minuty do 23. Dziękuję Elżbiecie Malinowskiej za realizację programu, słuchaczom za obecność. O 23.00 serwis informacyjny, a zaraz po nim Gosia Unsound Jakubowska, czyli N3 na naszej antenie. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się w piątek w Liście Przebojów. Ogłoszenie społeczne. W studiu radiowym jest gorąco, a ja siedzę sobie w czapce. Ta czapka przypomina mi o demonstracjach, zwłaszcza tych, kiedy szłyśmy mimo mrozu. Przypomina mi też o tym, że demokracja wymaga zaangażowania, niezależnie od płci, wieku czy temperatury. Fundacja Batorego wspiera aktywność obywatelską, a ja wspieram Fundację Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Karolina Bruchnicka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne.